إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. دا عمر رضي الله عنه په زمانه کې مختلف علاقې الله سبحانه وتعالى دا اسلام د سیتری او د عید حکومت دلاند راوسته وي چې اجمالی بعضی واقعات بیان شو داغه په دور خلافت کې الله پاک شام پد هکړه ده او د شام نه چې کله فارغ شوې ده به فلسطین پد هشوې ده دا دواړه یو بل ته نږدې دي بے اللہ سبحانہ و تعالی مصر پد ہکڑے دے زکر شدہ دا یورپ یو دروازہ دا دا یورپی ملکونی کی داخل لے مغربی ملکونی کی مصر دا رومیانو دا پارا چی دا نصارای دی دا غی دا پارا یو دروازہ و زمکی دا عرب تا او دا رنگا دا دا کسرا بازشا دا فارس والا و دا مقابلی دا پارا دا غی لارا و او د عمر رضانو په مشوره داغه د پاره امیر مقرر شو عمرو ابن العاص رضی الله عنه چې دا من دوهات العرب د عرب د پهلوانانو او د هغه شان چې په تدبیر د جنگونو باندې خپويږي عرب والا انسان چې خلیته یریږي هغه په مقرر شو دا سنت طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم او د خلفای راشدینو چې په جهادونه کې به هغه څوک مشرکاوه چې داغه به تجربه ډیره وه اگر که د تقوا لحاظ سره به ابوبکر او عمر او عثمان او علي ته نه رسېدل داینه به بلکې کمزوري وو لیکن د جنگ په لحاظ سره باندې به ښه پوهېدل نو هغه به مشران کول عمل عاص یو مؤمن صحابي دی نبی صلی الله علیه وسلم داغه د ایمان ګواهي ورکړې ده اسلم الناس و آمن عمرو نور خلکو اسلام را وړه ده عمرو بن العاص و ایمان را وړه ده داغه صحابي دي او عمر رضی الله عنه ارتبون العرب یو د عربو پهلوان د عربو زورور شجاع دهنه متاوی خو سهونه دای امیر وګرځاو ده دی پته ده پاره چې د دې مصر او د فلسطین او د لیبیا او د دې بازه بازه علاقو د پته د پاره دا مقرر کا دا سیرت په کتابونو کې صرف کسی د چراغلی دي چې رب لانګي د تلاړو جنگ یو کو دي چې الله تعالی الله پد هوا کړه هغه ځل الله پد هوا چې هغه سره د کتاب په شکل لا نقل کولې شي لیکن منبر باندې موږ هغه خبر را نقل کو چې کوم کې وعظ یو نصیحت یو د پیدې خبره پرته وي نو یو په واقعاتو کې دا و چې د حمص علاقه دا په شام کې یو غاټ خار ده دا چې کله مسلمانانو په ده کړه په دې خلکو باندې جزیه مقرره کړه وجه دا و چې دیو صلح وکړله د مسلمانانو سره په صلح باندې سلا شلو قانون دا چې صلح وشي نه پای کې جزیه په کافرو مقرریږي څو چې علاقه کې وسی او رومیان یې شاته کړل د رومیان بس هی و په دې علاقه باندې عوام الناس پاتې شلو د رومیانو حکومت ته شاتش جزیه کې واخص ابو عبیده بن الجراح رجانو په دی وخت امیرو. د الله کار ته وګوره چې دلته رومیان به تر جمع شول او په غوسه کې راځي چې رد مسلمانانو قرآن ټول علاقه ونیولې. زمنګ بادشاہ مجبوره کې قسطنطینی ته لاړ. هغه د شام نه وتښتید او قسطنطینی ته تللې. هغه څه غوسه ډیر د پوجنه راځه ما کړ به حد ډیر سمره چې دایونه کې دی شو او به تا د حمس علاقه محاصره کړلا. مسلمانانو په هغه کې راګیر کړلا او دیوا کې مسلمانانو په دې کې کم دي. ابو عبد المجرح د مرګورو سره مشوره وکړه چې څه کو د دې ځین به ته واپس شام علاقه ته زو دمشق ته او کنه جنگ کو. معاذ بن جبل له ځانو مشوره ورکړه چې دسی کو چې د دې ځین نه وزو زکه دا خو د کافرو مطالبه ده او مقصود یې دی چې وته لوخ بس علاقه موږ په دهکړې واپس اور به ته ونیول. نو دا خو په شام باندې به ته واپسی ده. دا خو فتح په شکست بدلول دي نه زو جنگ. نور مرګوره سه مشوره وکړه. عام مرګوره مشوره دا ورکړه چې را شاته کیو وجه دا ده چې دشمن ډیر دی او موږ لګي او د محاصری په شان ترګیری هر طرف نه کفار دي. او رومیانو دا کار کړو چې الجزیره او توای د جزيري علاقې کافری د ځان سمرګری کړی چې د عرب دي. دیخوا د ارقی علاقې د نصیبین کفار ځان سره په دې کار کې مرګری کړی دي. د مختلفو زینو کافرانو د ځان سمرګری کړی چې شریک به په مسلمانانو حمله کوو. په دې کې ابو عبیده بن الجراح مشوره په دې باندې رااله چې واپس کیږو او دمشق ته بیت د خپل فوجونه نقل کوو. خو پس دا غنه چې د امیر المؤمنین عمر بن خطاب سره مشوره وکړو. هلته سره ولېږه عمر رضی الله عنه ته چې ورسېد نو هغه ته ویل چې نه واپس کېدل مکه وي زبد تا ترتیب د جنگ در وخه ما الله سبحانه وتعالى هغه ته بصیرت ورکړو په جنگونو کې طریقې او دا ورکوډل چې تاسو به بیت واپس ځئ او پاغي باندې به حمله کوي په دې رومیانو باندې. لیکن زبدل د عراق نه فوجونه درکما. عراق ته په جلتی باندې جواب ولېګو چې سعد رجانو الته امیر دې مشر دې هغه ته ویل چې څلور زره اسونه چې په کوفه کې ولړل د عمر رجانو تیار کړو د دې ناڅاپي جنگونو لپاره. هغه قعقاع ابن عمرو التميمي مجاهد لورکا چې او پهلوان مجاهد چې ډېر کفار دغه د لاسه زره زره شوې دي او الله تعالی هله کړې دي مخکې جنگونو کې اشارات وته وشورو د دلې ورکا او دا شام تر اولېګه حمس علاقې چې په جزیره باندې راشي جزیره په علاقه باندې. او دسې سهیل ابن عدی هغه د بصرې نه را روان کا او دا د نصیبین او رقی علاقې باندې حمله وکړي د دې لپاره چې د رومیان نه دا کافر دا نور جدا را جدا کی. خپل عمر رضی الله عنه یو غاټ فوج واخسته د مدینې نه خپل به روان شي. خلیفۃ المسلمین هم دې جهاد لاړ. کله چې دی روان شلو دلته دی خواشا کافر واوریدل چې را ډیر قوي مجاهدین د مسلمانانو را روان دي. نو د رومیانو نه ایسته جدا شلو. دا کم کسانو چې سره تړه کړې وه چې یاره موږ به په حمس باندې شریک عملت تاسو را کوو هغې ته یخوا دې خوښو دین ته یخوښو جزیري والا ته یخوښو دلته هغه نور د رقې والا او د نصیبین والا د مختلفو علاقو خلک هغه د رومیان نه رومیان یوازې پرېښودل. چې یوازې پاتې شو نو د مسلمانانو په زړه کې دا راغله چې اوس د هغوی سره هغه طاقت نشته دی کوم چې اوس مخکې وو. د هر طرف یې په موږ حمله کولی شوله. نو په دې کې ابو عبیده بن الجراح د دې فوجونو در رسیدل نه مخکې خالد بن ولید په مشوره باندې بیرته حمله وکړه. په رومیان باندې چې حمله وکړله نو دا رومیانې اول او تاسو نه شئ کړل. د هغې محاصره ماته کړله وی تختوله او د علاقه د حمس بیرته د دې مسلمانانو لاس ته هغه راغله. الله تعالی و تعالی وسلم مخکې د هغه مجاهدینو در رسیدلو نه. لیکن په دې کې کمال دا کړی شوی د مسلمانانو وفاداری ته وګورئ. وجه دې حمس علاوه نه ابو عبیده بن جراح جزیه خسته و مخه. نو کله چې دې حمس نه بهر وتل او د مشت تلله نو یو امیر مقرر کړ چې تلان شو دا مالونه بیت ته دی ته ور واپس کا. وجه دا ده چې دا یو کافر نه ته جزیه الا خسته شي چې حفاظت یې کولای شي. د علاقې حفاظت ولا کولې چې د علاقې حفاظت نشي کولې به بجزیه نه اله د جزیه د قسطلو وجه دا ده چې دا کافر په دې ملک د مسلمانانو کې وسیږي نه پوره حفاظت بولې اسلامي حکومت ورکړي چې پوره حفاظت نشي ورکولې به به جزیه نه اله نه داخل پیسې او ته بي ته واپس هغه ایران شو چې دا څونه د عدل والا خلک دي دا څونه انصاف والا او دا وته ویل چې موږ تاسو ته د عمل بي ته درکو کې چرته موږ په دې علاقې بي ته غالب شو کپا ما غسلحه کې داخلي کې ما غزړه سلحه وي او کنه دا کېدل تاسو خپل خوخه به خو زمنګ د طرفه بی عدلی بی انصافی و د خلافی به تاسو نه ګورئ هغه دې سخت متاثر شو عوام الناس د حمص علاقې عوام ډیر متاثر شو په دې کار باندې چې دا پیسې او ته بي ته واپس ورکړي ولې موږ تاسو حفاظت نشو کول کله چې بیت الله سبحانه وتعالى غلبه ورکړه په دې کې ډیر کسان به په اسلام کې داخل شو د مسلمانانو د عدل او د انصاف او د اخلاق ته وکړه عمر رضی الله عنه چې وای کله خپل راور سره جابی علاقې تراغه جابیا په شام کې مشهور زید هغه تراغه او الله سبحانه وتعالى مسلمانان لبیت دوباره فتح ورکړه عمرو بن العاص په دې کې مقرر شو د نورو جنگونو د پاره چې تبه اخوا مصر طرف ته بزی به پدې کې یو واقعا دا هغه د چې عمر رضی الله عنه د ټول امیران را جمع شیو د عمره او لجناده ته هغه ته وایي د ګروپونو امیران چې شپش ولا امر وکړي چې تاسو ټول خپل خپل ځین ته بيته جدا شي زی زه د یو کس سره زما تاسو یو کس چې ابو عبیده بن جراح هغه څه شوی بلان کې ځای کې درې ولې راغې و زه تاسو سره زما د عمر رضی الله عنه غرض دا و چې دا د دې علاقې مشر دی د ټولو فوجونو چې دا په کور کې د څومره مال جمع کړی دی ځان لاغه به دا تفقد د خپل والیانو ډیر زیات کاوه هغه پسې به تحقیق کاوه چې دوی څه کوي او څه نه کوي نو دا تفقدونه به ډیر کول په دې وجه باندې و یا ابو عبیده بن جراح دی ویل چې زه تاسو سره زما هغه ته ویل چې امر من ما څه کوي چې انک ستعسر عینیک علی سترګې به دې نه چوړکې په ما باندې نه جاړې به که زما حالت دې ولیدې به په جاړې هغه لارنګ چې زه تاسو سم دا غسه لاړ ابو عبید بن جراح په علاقه کې مشر دی د والیانو مشر دی امیر الولیین دی د ډیرو والیانو د ډیرو امیرانو مشر دی کله چې دا کور ته ویلار ابو عبید بن جراح ساده شان او چوپړې شان کوری ولید چې اخوا دې خو کتل سامانونه درې سامان به کې سره پراته وو یو لمسې په کې پروت لمسې چې خلې به کینی دا او دویم یو شنه پرته وا یو مشک چای کې وبو پرته وي او دریم صحپا د لرګي او کاسه پرته وا سره د قدرې شنه پټول کور کې نو دا وته ویل چې طعام خلاص کاک پروګرام دي چې کم کندو بوجه کې دي چې پراته دي هغه پاسه دی ټوکرې شان ته وا نو دا غې نه وای و چې روړې را واخسته و چې شان ما ته روټه به کې پراته وا غیر واخسته وي دا نو عمر رضی الله عنه او دوی ویل چې تا والی او مشر یو ستا کور کې دال له داولې عمر رضی الله عنه په جړاش د دې په حالت باندې په جړاش شره دا سونه زغت سره په دنیا کې ژوند تیری سونه بیرغ بدی وای ما ته نه چې ته بجړې چې ما کور دی ولې عمر رضی الله عنه د دې په حال په جړاش چې دا سونه غربت کې ژوند تیری دا سونه مشقت کې ژوند تیری یو سړی دی والی وی د غاټه لاقو مشر دی وی د جهادونو امیر دی او دغه په کور کې دی یو مش پروتي یو کاسه دی وی او یو لمسه او بستر می سرم نه بغیر د بستر نه جون تیر ولا نه دی بالخت نه وی او نه دی تکیگانی وی او نه دی کرسی وی دا یو شی دی نه وی دا عجب جون تیر ول او دروټه ته ترکاری مو سمستر پاغي بنی وخت تیر ولا دا سن آشنا زندگی نو عمر رضی الله عنه وای دته دا خبره وکړه چې کلنا غیرته الدنیا غیرک یا با عبیده من ټول کې دنیا تغییر پیدا کړی دی دنیا رانی ویلی په غیر ستانه ابو عبیده ابن الجراح چې ته دنیا نه رانی ولې هغه ته چې عام ابن مخه پکېګا او فی هذا ما یبلغنا الی المقیل دا خبره موږ مرګ پر رسی بس ته په دنیا باندې سوچ سکی و دغه شی استعمال او دغه بوت زور رد او دغه خوراک زور رد او دغه د کېدو سه بس دغه ته ملاویږي مقیل تم رسی مقیل زیاده آرام توای د مرګ پر موږ دا خبره رسی به دي سګو صحابه کرامو کې دا د زهد ماده ډیره زیاته وه د دنیا د بیرغبتۍ ماده لکه پام دی واقعاتو کې راځي چې کله عمرو بن العاص رضی الله عنه هغه امیر مقرر شو، نو هغه لار مختلف علاقې الله تعالی په هغه باندې پته کړلې. د شام نه هغه لار مصر علاقې ته، لاول کې قرقیسا علاقه وتوای هغه پته کړله، بابلیون وتوای هغه پته کړ، سعید مصر، فرما علاقه، رقان، نصیبین، تر دې چې قاهره اسکندریه چې دا د رومیانو یو مرکز، بالکل یو مرکز، او دیو دا ویلو چې دغه مرکز کې چرته پته شه بیا د رومیانو حکومت به بالکل پاتې نشي، ځکه دا لار دا هغه اسکندریه باندې نه همیشت ولګیدل، ځکه چې درې وړه طرفونه ته دریاب دی، او بځي مسلمانان په نشور تل سره یو لار وا، او هغه ډیره سخت اړیو بند کړي وا، نه همیشت محاصره. عمر رضی الله عنه ته به جواب ورلګلی و چې دوه کاله وشلو دالک منه کې د بده کې ګرځي وینه لکه ته څه جوړ کړی ورکه یو ټنګ دل. عمر رضی الله عنه هغه ته جواب ورولېګه چې ګوره دوه کاله وشو تاسو پته و نه کړله، د مصر ماته لګلې په کار دا و چې تاسو به جلتی باندې پته کړی دا ولې دونه وخت یې شي، یا خو تاسو کې غلول پیدا شوی دی، غلول خیانت درګه پیدا شوی دی، او یا د دنیا سمدسي مینه پیدا شوی دی لکه څنګه چې د کافرو سمینه پیدا شوی دی. عمر بن العاص جان چې دا خبر واوریدل مرګری تیز کړل په جهاد باندې چې په جلتی باندې علاقه پته کول پکاړي، د امیر منین امر دی. مقوقس بادشاه دا د مصر د رومیانو د طرفه یو والی دی، د مصر بادشاه دی خو د رومیانو تابعدار دی، د لاس د لاندې و. مقوقس بادشاه د عمر بن العاص چې خبر شو چې دا نږدې زمونږ علاقې ته رسیدلې دی، ناغه پسې کسان ورولېګل، رسولان استاد ورولېګل، او دا خبره وته کوله چې تاسو مرزا یې څنګه علاقه تا وجداد چې رومیان ډیر زور ور دي، طاقت ور دي، دغه مقابله نشي کوله، ګر چې تاسو نه دریابونه دي، نهرونه دي، او تاسو موږ په لاس کې محاصره ځان ربانه سي مخو غوي، خیر دې که تاسو وګی شوي اسې موږ بدله هر یو کس له دود به دینار مقرر کو، د امیر سره د پاره به سل دینار مقرر کو، واپس لاړ شي، د دې دنیا یو لالچ یو لور کو. عمر بن العاص دا هغه استاد دوه درې ورځې وساتل د ځان سره. مقوقس بادشاہ ایران شو چې د عرب خلک د استاد وجنی کې څه وجه ده. عمر بن العاص د پاره د استاد سر کړی د خپل فوجونه، د خپل طاقت، او د مسلمانانو احوال یې تور خوده. کله چې درې ورځې پس دا غي استاد یې بیت مقوقس تلاړ، مقوقس بادشاہ ته تپوس وکړ د دې د احوالو چې د مسلمانانو څه احوال دي او څه خبره کوي. نو په دې کې هغه وته ویل چې د مسلمانانو احوال لایي، یو د هغه امیر او مامور دواړه یو شی وي، ټول پس مکه کینی، تواضع پکې دی، د غلام او آزاد پته نه لګي، یو بلر غلام کوي چې نه چې لکه دا د ما غلام یو زبه پاغه باندې سید ما مسلمانان خپل مابل کې دي، سي دي تواضع په دې کې ډیره زیاته ده. بل دا کار د ټول منځو وخت شي، یو د منځنه نه پاتې کی، ټول د منځ پابند دي. بل کمال لاګی دا چې و یخشعون فی الصلاه، په منځ چې ولړی الله تعالی ته ډیر عاجزی کوي، خوشوي په منځ کې ډیره زیاته ده، دای کمال. او چې شپه شي د شپې راهبان، راهبان فرسان بالنهار و رهبان بالليل، دا ولد شاه سواران او د شپې راهبان عابدان، دا به کی صفت ده. او بل دا چې دیت د دنیا د سر رغبت په دنیا کې نشته، د لیس له احدهم نهمت فی الدنیا، د دنیا سره مین نشته، هر یو که شهادت غواړي او مرګ غواړي، دی په سره اغلی دی مرګ او شهادت، او مرګ او شهادت، دا دعاګانې د الله نه سره بیګا غواړي چې الله تعالی موږ ته شهادت را نصیب کړي. دا خبره دی رسولان مقدمه عمرو بن العاص جانو د خپل طرفه عباده بن صامت صحابي، چې دا یو نقيب صحابي دی د انصارو، د رنگ نه تور لس لويش او وګدو د بدن په لحاظ سره غټه، دای ورولېګه نو ما کو قصبا شاته لاوله کې ویل دي چې دا رنگ تور دی، مال بل څه راواله، اغه ویل چې نه اندازې مقرر کړم، زه به سره خبره کوم. بیا وسره غړي خلک خبره وکړي د سیرت کتابونو کې راځي، او دای وته ویل چې زمنګ مرګره ته مرګ د شهادت خوخه دي، منګ چې د خپل زین نه راوتی نو منګه خپل اهل او خپل مال الله ته سپارل دي او ځانم الله تعالی له ورکړه دي چې الله ستا په لار کې به منګه شهادت جام بنوش کو به ته د واپسې اراده زمنګ نشته ده ما کوکس بادشاہ ویل چې راځي خلکو مقابله کول ګرانه ده دا نشي کې دي چې هر کله د شي صفات به کېږي د مقابله ګرانه ده نو عمر ابن العاص رضی الله عنه چې تاسو موږ نه د شي مطالبه کوي وای د درې خبره مطالبه کو یا په اسلام کې داخل چې موږ ورونه بش او یا که په اسلام کې نه داخلي کې جزیه به ورکوي خو ذلیل به په دې جزیه به تاسو عزتمن نه ټیک د تاسو لپاره به امن خپل کارونه به کوي خپل کسبونه خو زمنګ د جزیه د لاندې به وخت تیروي د غلامه شنه جون به تیروي او تاسو به ذلیل به دې به موږ تاسو صفت نه کوي چې مال راکړي ښه خلوي دي او یا به جنگ ته تیاریږي هغه ویل چې را د دینه بغیر بل خبره نشته وای نه نشته مقوقس باچا دې دمکین ولا ورکړي خو هغه په دې دمکین باندې نه یری د عمل بالعاص او د هغه استاد دې خبره پروا نه کوله اخر داله چې مقوقس دې ته مجبور شو چې صلح او سوکړه له پجزیه باندې ویری د اروپا راغې او په دې عمل بالعاص راځنه چې استاد یې کله ورولېګ عباد ابن صامت نو دا خبره متوکړه چې تاسو موږ نرمي په دې وجه کوو زمونږ د نرمۍ وجه یاد کړئ د مصریانو سره خصوصا موږ نرمي ځکه کوو چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کله چې تاسو مصر پدها کوی نو تاسو فاستوصوا بهم خیر دا یسر زما د خیر وصیت قبول کړئ نیکی وسره وکړئ فإن لهم ذمة ورحمة زکه د دې خلکو زما خپل ولی د مصریانو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ولی لحاظ وکړي خپل ولی په دوه قسمه وا د نبی صلی الله علیه وسلم د مصریانو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ډیر وړاندې نسب هغه پالا یو وجداد چې څنګه مور هاجره رضی الله عنها چې د ابراهیم علیه السلام بیبی ده د دې مصر ده نو د وړاندې نسب پالا ته ته وره رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم زمانہ کې تیر شوی ده او هاجره په کوم زمانہ کې د دې مصر نو راولل شوی ده نو د هغه په اولاد کې سره هغه له ما نو د دې د وجند مصرینو سره د احسان وکړی شي هغه چې دا خبره واورید نو هغه ویل چې دا قسم وفاداری نکی مگر انبیای کوي معلومیږي دا چې داستا سو مشر نبی حق دا حق پیغمبر دون وړاندې نسبونه پالل دون وړاندې خپل ولی پالل دا د پیغمبرانو کاری اذن په دې زمانہ کې وګوره دا مرز ده موږ ترونه نه پیژنو چې ما تر ناسکه ترونه خلک نه پیژني ماماګان د ماماګانو بچي وړاندې ترونه ترونه بچي خلک نه پیژني خاص کار په دې زمانہ کې صرف پیسو پسې او د کار کسب پسې او مالونه پیدا کول او خپل ولی کټ کول دا مرض زمون په دې زمانہ کې په دې خبره باندې نه پويږي دا وته نه معلوم چې دا زما خپل ولی ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې تاسو تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحمکم خپل نسب دون یاد کړئ چې خپل ولی په قائمه کې لکه دا مې تر دې دا تر زوی ده دا ماما ده دا د نکاح خپلوان ده دا مې د مور خپلوان ده چې دا شوی ته معلومي خو د دنیا د محبت د وجه نسمه په دې زمانہ کې دغه مرض هم پیدا شوی ده دمو وجداد چې نبی صلی الله علیه وسلم ته مقوقس بادشاہ مخ کې یو دو وینځر علیګلی یو پای کې ماریه ده ماریه القبطیه چې دا به مسلمانه شوی ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم وینځوا نو د دې د وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د مصریانو له حساته وای زکه موږ تاسو سره نرمي کوو هغه په دې خبره ډېر سخت تعجب وکړو به د عیسی صلی الله علیه وسلم او اسکندریه الله تعالی نه همیشته پس پدها کړل تر تلا بلس پورې د مسلمانانو حکومت ورسید او عمر رضانو ویل چې نور اخو مزي زکه چې د دې خپل دولت اسلامي د دې حکومت اسلامي حفاظت هغه پکاره ده پاګې باندې به والیان مقرر شول او داغه ترتیبونه لکه د حکومت خاص ترتیبونه یو خاص کړه د خلفای راشدین په زمانه کې د عوام خلکو خیال ساتل او غیده لپاره دینی تربیت او غیده لپاره د دنیا تربیتونه او د ځوانانو په مجاهدینو کې لیکل او ټول ترتیبونه د دې خلکو برابرول نو ډېر غټه باشي الله تعالی د عمر رضانه په زمانه کې پد حق لره تر تر بلس پوري او دې خو تر ارمنستان پورې ارمنیي او د آذربایجان پورې او د دې علاقو پورې تر سند پورې پد هوښولې الله سبحانه و تعالی غد وغټي بچیانې دا غیو ډیر ډیر هيسي د عمر رضانه په زمانه کې په سقوط باندې را وصلې کته گزار کړلې او د اسلام جنده په غي کې او خزیدل او د مسلمانانو حکومت به کراغه او د عقیده شرک نه او د کفر نه او د فسادونو نه خلاص شي د عدل د اسلام خلقو ولیدا د دینه بعد عمر رضی الله عنه هغه زمانه د وفات را نږدې شولا داغه د وفات دور عمر رضی الله عنه چې د وفات شو د پدریشتم کال د هجرت باندې د هجرت دریشتم کال د لسنیم کال خلافت عمر ابن خطاب رضی الله عنه کړه د لسنیم کال حکومت یې کړه. زموږ په اسلام کې د انتخابات نظام نه چې 15 کال پس به انتخابات کیږي او امیر بلری کیږي دا چې د کافرو مذهب ده. دا په اسلام کې نه، اسلام کې دا طریقه ده چې خلیفہ وو تر څو چې عدل او انصاف کاوه او فساد نه وو بس دا به خلیفہ تر مرګه پورې کاغه باندې کال تیر شو که دوه کله سو که شلو که سلوه په تیر شو. معاویه رضی الله عنه چې شل کاله امارت کړی ده او شل کاله خلافت کړی ده سلوه کاله بشي معاویه رضی الله عنه کړی ده. عمر بن خطاب رضی الله عنه لسنیم کاله دور خلافت داغه په ذوالحجه میاشت دا اوس وروسته چې راتلو والا ده په دې میاشت کې دای په ویشتم باندې عمر رضی الله عنه په یوم الاحد اتوار په ورځ باندې شهید کړی شوی ده. شهادت یې منلی داغه هر حالت در ناشنه و چې سړی کله هغه مطالعه کوي د احادیثو په کتابونو کې نو تعجب کوي په دې انسانانو چې دې خلکو کې الله څومره خیر اچولی و. د هغه بعضې واقعات د وفات هغه دا دي. عمر ابن خطاب رضی الله عنه وایي حج ته تللی و، کله چې د حج نه فارغ شه په ابطح علاقه کې چې دا عزیزیه کې یو ځای دی سنت طریقه ده چې سړی په هغې کې شپه تېره کړي سنت مستحبه. عمر رضی الله عنه وایي په هغه ځای کې شګې را جمع کړلې په هغې باندې خپل څادر واچو ایسته بسم لست او دعا یې وکړله د الله نه، اللهم کبرت سنی وضعفت قوتي وانتشرت رعیتي فاقبضنی الیک غیر مضیع ولا مفرط. الله پاکه زما عمر ډېر ښه سپینګیره شو او بدن مې کمزوره شو او رعیت مې ډېر زیات دی، الله د دې تربیت ډېر ګران کار دی. الله پاکه ته ما وفات کې خپل ځان ته او در مې والا غیر مفرط ولا مضیع ولا مفرط چې نستا د حدودو کې مې زیاتې کړي تقصیر مې نه کړې کوتای او یو د الله ستا یو حکم مې ضایع کړې مې چې زه ضایع هم نیمه ستا حکم را ضایع کوون کې هم نیمه ستا په حکم کې تفرید او کوتای راوستون کې هم نیمه الله ته مې ځان ته وفات. د مرګ دعا کول چې دی د عین حدیثو کې من راغلی ده دا د یو نقطې د وجې نه یي هغه ده د فتنو نه یېرېدل یا داسې وي او الله پاک ته د ډېر شوق د وجې نه د مرګ دعا کول جایز دي شوقا الی ربه چې د الله تعالی ډېر محبت یې بے حده. په دې باندې خپل ځان مقیاس کوه، موږ کمزوري خلګي لیکن اصحاب رسول الله ډېر اوچت خلکو د الله د ډېر محبت د وجې نه داسې دعا کولی شوله او دا د نورو ډېرو نیکانو خلکو نه نقلله. امام بخاری رحمۃ اللہ دعا کړې و د مرګ ځکه د فتنو نه یریدلې و. یوې دا دعا وکړه عام اوقات کې باغ داسې دعا کوله، اللهم ارزقنی شهادتا فی سبیلک واجعل موتتی فی بلد رسولک. الا پاک شهادت را نصیب کا و چې مرګ می په مدینه کې وی شهادت او مرګ په مدینه کې وجدار چې مدینه دار اسلام دې په دې کې چې سړی مړ شي رسول الله صلی الله علیه و آله خصوصی شفاعت کوي او بل پدې کې مقصد دا و چې رسول الله نه جدا نشي قبر هم چرته وران دي چې جوړ نشي دای غرضو. د عمر ابن خطاب رضی الله عنه در رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت او د هغه مرګرتوب او محبت غرضو لکه دي رسته واقعې نه معلومي. شابا پدې تعجب کاوه چې د عمر ابن خطاب پدې کې مرګ واړی په مدینه کې مرګ واړی مدینه خو دار اسلام دی دلته خو امن امان دی دلته مرګونه څه کوي د شهادت مرګ او د کافر راتل او دلته په مسلمان حمله کول دا ډیره بعیده خبره وه ډیره وړاندې خبره وه. د دې د وجې نه خلکو به په دې دعا تعجب کاوه چا به دوی دا څنګه کیدای شي و اذا شاء الله ساقها الی چې کله الله غواړي دا د شهادت مرګ ما ته را رسولی شي. الله تعالی چې اراده وکړي په داسې ځای کې هم در درکوي. بیا دا دعا رب العالمین قبول کړه. نبی د عمر ابن خطاب ته شهادت هغه په دې مدینه کې په مسجد نبوي کې ورکاو. دا د دوه دعاګانې وې په دې ذل حجې مېش کې وای هغه جمعې خطبه ورکوله نه په هغې کې یو خوب هم بیان کوي ما خوب لیدلی دی ای زما ملګرو چې یو چرګ دی نقرني نقرتینې په ما باندې یو دوه ټونګې ویلې دي چرګ دی راغلی په ما باندې یو ټونګه دوه ویلې دي. ما د دې خوب تعبیر دا وکړ چې زه مرم داسې معلومېږي چې شهادت او مرګ مې رانږدې شوی دی. نه په هغې کې په خطبه کې خپل خاص وصیتونه وکړه ملګرو ته د خلافت په باره کې خصوصا ځکه د امت د اجتماعیت د دې غم وسره چې په امت کې تفرقه پیدا نشي اختلاف پیدا نشي شر او خپل مابین کې جګړې پیدا نشي د خلافت متعلق خبرې وکړلې او نصیحتونه ډېر خواږه خواږه نصیحتونه وکړله. ابو موسی اشعری په عراق کې خوب لیدلو چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب کې ولید او یو غره باندې روان دی. ابو بکر صدیق وسه خوا کې دی. عمر رضی الله عنه وړاندې هغه ته اشاره کوي چې تعال راشه ته ما خوا ته راشه. نو شاو دوی دا خوب عمر رضی الله عنه ولې نه وې ویلا انعا الیه نفسه زنی ما چې هغه ته د مرګ خبر ورکوم چې لکه مړ کېږي دا خبر ورنه ورکوم ځکه زما دی خوب مطلب دغه دی چې رسول الله صلی الله علیه ورزی وفات کېدو والا دی. دا مخکنه د عمر ابن خطاب رجانو د مرګ هغه احوال او اشارات راغلی چې دا وفات کېږي د دنیا نه زی یو قیمتي نعمت د مسلمانانو د لاسه هغه روان دی. عمر ابن خطاب رجانو دا شهادت سبب هغه دا چې هغه په مدینه کې دا غلامان کافر نه پرېښودل وای دا د مسلمانانو علاقه ده. پدې کې نسوارا یا مجوس دا غلامان مراولې د سچې مسلمانانو ته پرې دی چې دغه مسلمانانو کافر دي پکې نه وي. وجه درجه دې کافرانو پزرونه کې همیشه د پاره حسدې د مسلمانانو سره چې وخت ته ملاو شي به کار کوي. پدې وجه باندې له نوبت موقع نه دی ورکول پکاره. لیکن بعضی مرګرو ته ویل چې زمونږ ضرورت دی غلامانو ته او دا غلامان ټول مسلمانان نه دي سپکې کافر دي. موږ ته اجازه راکړه چې مدینه کې دی زه دې صد شي کولای شم زمونږ د لاس لاندې خلک دي غلام ته ګوره او سکولو ته ګوره. به عمر ابن خطاب اجازه ورکړه او بعضی کسان ته زیست تاسو د غلامان نه نه بده کې د مغیر ابن شعبه رضی الله عنه یو غلام ابو لؤلؤ یو ته ابو لؤلؤ په نوم باندې چې دا یو مجوسی کافر و مجوسی کافر د ایرانی کافر چې اوس په ایران کې د قبر هم داسي وهمي قبر د بابا شاه شجاع الدین په نوم باندې شجاع الدین د انیمه ولزه کې خوځه په دین کې بادر یعنی دا هغه سعید چې عمر رضی الله عنه وجل ده نو زکه ته شاه شجاع الدین وای او دا هغه د زیارت ډیر سخت احترام کوي د ایرانیانو پای کې لیکلم کړی دي چې مرګ به بکر او مرګ به عمر او مرګ به عثمان د دې ورته د په دیوالونو باندې لیکلم دي په هغه ناولی ځای کې چې دا اسی وهمي قبر دی. حقیقت کې دا قبر نه دی ځکه چې دا ابو لؤلؤ په مدینه کې به مردار شوی دی په همدغه ورځ باندې مردار شوی دا یو مجوسی یو کافر او دا به دا جرند جوړولې میچنه او جرند به جوړولې د دې کارکسه بل ورته عمر رضی الله عنه لرانګه وای مغیر ابن شعبه په ما باندې ټیک اس مقرر کړی دی او دا طریقه ده چې غلام باندې ټیک اس مقرریږي چې لکه ته مزدوري کوه او پیسې ګټه ځان هم خرچه کوه او دونه به پکې مال راکې. الله قرآن کې ځکه ویلي زما غلامانو سزا دا کار نه کوم ما اورید منهم من رزق و ما اورید یطعمون زه د غلامانو سزا کار نه کوم او د انسانانو غلامانو سزا دا کار کیږي چې دا غنه به پیسې غستلې کیږي نو د به څلور روپې مقرر کړی وي چې دا څلور درهم به تماله د میشت راکې تقریبا دای په مقرر کړی وي او دا لګي پیسې وي. نو عمر رجان ته شکایت وکړي چې د مغیرې ته وي او په ما باندې دا ټیکس کم کی. نو عمر ابن خطاب رجان اراده وچو ته وایي خو دته یو نصیحت وکړ او دا ته چې اتق الله واحسن الى مولاك الله نه ویږي دا خپل مولا سره څنګه کو ته باندې شو ټیکس مقرر کړی دونه خو نه دي ته کاری کاریګری کسبګری کار دل درځي ډېری پیسې ګټي نو خیر ده که دا خپل مولا راوړي کړي څه نقصان او زه کې دعوه چې هغه ته به مصیحت وکړي. نو په دې کې دا بوله له د مخکې نه غوسه او په دې خبره باندې وای نورم غوسه شو او دای عمر رضی الله عنه چې لاجعلن لك رحل حرب زبتا د پاره یو جیرند تیار کوم چې به د جنگ جیرند دي. عمر رضی الله عنه چې دا مجوسی مال تهدید راکې د دې په خبره څه پروا و نه کړلا دا مال دم کې نه راکې په غیبه نه پروا و نه کړ وای دا لړ یو چاړې جوړ کړلا ذاتو طرفین خنجر چې دا طرف هم کار کاوه دې طرف هم کار زهر په واچول زهر الو دې کړلا غیلا او عمر رضی الله عنه سر منزل راغلو په منزه باندې داغه طریقه دا و چې ودرېده به سپونه کې بغرزیده سپونه کې وګرزیده او سپونه برابر کړلا کله به خلک ډیرو نواز به وکړي چې لکه سپونه برابر کړي سړی به ولې چې هغه داخله برابر کوي درو نږدې نږدې کوي بل سره نبی صلی الله علیه وسلم به خو دې په کتل یو کله کله به سپونه کې خپلم ګرځیده او دا طریقه د خلفای راشدین هم و د سب اهتمام د امام ذمہ داری ده چې هغه وکی مقتدیان سب ولا برابر کی سب برابر تیار ده په جمعات کې سنخ کار کی. او دا ابو لوله چې دا راغله ده او په اول سب کې ولاړه کله چې عمر رضی الله اکبر وکړه او فاتحه شروع کړله نو دا ورودنګلی عمر رضی الله شپږ گزاره وو یو گزاره په شان کې او سپدی خاصره تشو کې او بازي گزارونه د نامن الله دې په دې کې ودا ورکړ شو چې هغه داغه د قتل سبب وګرځي دا پدې کې عمر رضی الله عنه صرف دا خبر ورکړ چې اکلنی الکلب یوسفیز او خړلما نعم مسلمانانو ته پته ونیږي دا څه چلوش صرف د عمر رضی الله عنه आवाज ورکړ دا نږدې خلک چې دین هغه ته پته ولګېدل نږدې کسانو ته چې دا خودشي واقعا وشول عمر رضی الله عنه په جلته باندې عبدالرحمن بن عوف هغه د لاس ونیو جمع دې مخکې کړ چې ته مخکې شه هغه لنډه شنه جمع وکړله مختصره دا مسجد غاړه غاړه خلق والا لګی دی وازونه کې سبحان الله سبحان الله څه چلوش فتح ور کوي فتح دنه لګی او دین دې خلکو ته فتح ولګل پدې کې دا بولولو منډه کړه چې منډه کړه نو یو مسلمان یې وو بل وی دیار لس کسانی وال اوس یو شیز اصله دا نور څه نشته د جمعه توسو غسلې نه راوړي دا وسلې والا د غیر وسلې والا چرته کی کتر څونه بدري اصله د سره یو غل څونه بوزدل له اصله وسله سبو وکي دیر لس مسلمانان د دې په لاس باندې وله چې په دې کې یو مسلمان ته پته ورګي چې دا خداش کده گزارونه کوي لګیږي نو کوټ وسرو دا کوټ یې ویته سم د شي په غبنې ورواچاو چوروچو په غي کې کله کراوونه وو شراوینو هغه په ځان باندې پوهیږي چې اوس نه ولې کېږي مو مسلمانان بارانه اندامونه پریږي نشته ځان حلال ځاني مردار کو په دغه ځای کې په جمعات کې هغه مردار شه هغه د خپل ناس مردار شه او د دیر لس مسلمانان د درس زخمین شه چې په دې کې درې دا وکسان شهیدان شو نږدې زر شهادت هغه منده کزه که سخت ویلو او دا نور کسان زخمین الله تعالی هغه به جوړ کړل هو کسان اپ شهادت پر رسید یو پای کې عمر بن خطاب رضی الله عنه هم ده وسم بس هغه ته شهادت ملاو نشو کور ته ویول شو زخم حالت کې ویول شو بيوشي به پراتله جوړېده به بيوشي به پراتله او د بيوشي نه برابر بيدارې ده مسلمان ته سخت مصیبت ورورشه دا چې غټ مصیبت چې دا مصیبت وتا د جیو ګومان دا چې ګنی مخکې مونږ ته نظر رسیدل ډیر لوی مصیبت ده د عمر ابن خطاب رضی الله عنه په شان ته شخصیت چې هغه د دنیا نه زیو زخمی کی او خلیفۃ المسلمین د مسلمانانو هغه وجه لیکي دا ډیر لوی خبره ده او مسلمانانو ته دا ډیر ګران مو ډیر ته محبوب مونږ په دی وجه باندې دا چې مصیبت پراغه چې وای دا مصیبت مونږ ته گویا کې چرته لیدل نو نہ باز کسان وای شرا ان شاء الله به خک او باز وای شنا وفات کیدو والا دغه سخ والا شوه ده نہ بدی کی والا پي ور کړل چې ولا ور کغه وس کله نشته کلمو کې بهر روتل نبی زی ولا ور کړل هغه مروتل خلق ته پته ور کړی دا وس نه پاتې شي زګه چې خوراکي په خېټه کې نټینګي نه بجوندې څه پاتې شي دری ورځ پورې عمر ابن خطاب رضی الله عنه په دې حالت کې د دری ورځې نه پس به شهادت باندې ورسېد عمر ابن خطاب رضی الله عنه په دې دری ورځو کې داغه اهتمامات ته وګوره د دې زخم په حالت کې چې خپل درد باندې نه دی لیکن نور غمونه وسره دي داغه نور فکرونه ته وګوره اهتمام ته وګوره عمر رضی الله عنه چې زخمی شو نو لاول کار یې دا وکړ په ځان باندې پوه شو چې زه وفات کېدو والایم تپوس یلا اولو کې جزده چا د لاس واشم عبدالله بن عباس ته ویل سلام شو وګرځه چې زه دا چا والم هغه واپس راغی وای دا خو څنګه بلولق واله وای غد مغیرم شعبان ولا ما صنع کاریګر چې وای واغه وای قاتله الله تعالی دا هلاک دې د په بار کې خما د نیکي امر مغیره تکړو مغیره ته خما د نیکي امر کاو چې احسان وسره کوا ما خو د سره کوم ظلم نه وکړه او دی ابو لؤلؤ دا ویلو چې وسع عدله كل احد غيري هر چا سره عدل کوي ما سره عدل نه کوي هر چا سره عدل کوي عمر مې خطا ما سره نه کوي دا ظالم ده ما خو د سم عدل او انصاف کړی ده او بيد الله شکر یې ویسه چې الحمدلله الذي لم يجعل منيتي او قال لم يجعل ميتتي على يد من يدعي الاسلام خدای چې الله تعالی د مسلمان د لاس نه موجله وجدارک د مسلمان د لاس مړ و دا مسلمان بس ما پوجا جهنم ته تللی او زه دا نه غواړم چې مسلمان ما پوجا جهنم ته لاړ شي نه خدای چې د کافر د لاس وجه لا شما دا تیار اسم کافر دی جهنمی دی او ځان لره قاتل له خپل ځان موجله خدای چې د دې شری بلاس باندې زما مرګ الله تعالی مقرر کړ. وګوره دې خبره ده دا څومره کمالي او د حکمت خبره کړه ده چې د مسلمان په لاس سره ملشي دا نقصان ده ځکه مسلمان بس تا په وجه باندې جهنم ته ځي هغه ظالم ده. الحمدلله الذي لم يجعل منيتي على يد من يدعي الاسلام. دیم کار دا وکا وای ما سره غټ اهتمام او غم د دې خبرې دی چې زه به کوم ځای کې خاخ کړی شم. زما خوښه ده چې د محمد رسول الله په خوا کې دغه ځای مې خوښ ده لیکن خو د عائشه رضی الله عنها کوټه ده پای کې زما واک نشته دی او په زور یې تخستی نه شم او زور کول ناروا هم دي. دا امیر المؤمنین دی خلیفۃ المسلمین دی او ته ګوره دې تواضع ته ګوره دې عاجزۍ ته ګوره او دې ایثار ته ګوره. عبد الله بن عمر رضی الله عنه د عائشه رضی الله عنها اجازه واخلا چې ما ته اجازه راکړي دې کوټه کې بزم خښ شمه پالته چې ورې اول به سلام وایا او د سلام نه بعد دعوت یو چې یستأذن عمر بن الخطاب امیر المؤمنین به ما ته نوې ځکه زه اوس امیر نیما. عمر ابن خطاب اجازه غواړي چې بده کوټه کې خښ عائشه رضی الله عنها ورغه وی کتل هغه ناستو جوړلې هغه خپاوه بده کې حل باندې درمنه و دا خبره او توکل نو عشره زنانوی ویلې چې ما خدای زه ځان لساتلې یو رسول الله سم قبر دی بيد ابو بکر صدیق دی نو دریم قبر به قسمه. لیکن ارګله چې عمر غواړي رضی الله عنه نو لاؤثرنه علی نفسی دا به زه پسان باندې غواړه کما زه خیر دی دا ډیر بهترین ځای دی ډیر قیمتي ځای دی د رسول الله په خوا کې و د کېدل دا ډېر ویل خبره ده کان لیکن زه اغله دا ورکم دي ته ایثار بالقرب وای یو خزر تا ځان له واخسته هغه بل له ورکا سب کې دځې ونی هغه بل له ورکا طالب الله دو اجر درک د سب اول اجر بم درک او د بل مسلمان د کرام اجر بم درک دو اجرونه بدل درک ایثار بالقرب پنې کای باندې بل سره غوړه کول په ځان باندې یو خیر زه تا ته ملاو دې هغه تست بل له ورکی چې دا د بګي عبادت وکي دا د بګي نه کیو کې خیر ده مال به الله بل اجر راکې دا کار یو دا هغه له ورکا. عبد الله بن عمر چې کله واپس راغې نو عمر رضی الله عنه پته مو وای ما لګو چت کې ناغل اره نو ته نو چې مخکې نو دوی چې سال څه چل وش وای الذي تحب يا امير المؤمنين هغه خبر اوس چې تاسو کوکه یعنی مطلب اجازه وکړه لا ناغل چې الحمدلله شکر دې لم يكن شيء انا هم الي من ذلك المزجع دغه ځنه ماته ډیر مهم ځنه ښکارا کېده بل خبره دونه مهمه نه ده لکه دغه مکان چې راته مهم ده رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت ته دی خبره دا غواره د ډیر مینې د وجه نه دا کوي. عائشه جانا ایثار وکړ او تواضع وکړل او دا ویلې چې ما بهر د نور زنانو سره خخې کوي د دې لپاره چې خلک زما تسکین نه کوي چې عائشه هغه به تر زنانو ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پس د مرګم هغه پرته د پيوزه کې پيو کوټه کې اوسه پرته ده زما تسکیب کوي زما صفاتونه به خلک کوي چې زما صفات څوک نه کوي بار بقې کې مخه کوي. عائشه جانا چې کله وفات شو داګه امر داو چې ما دلته مخه کوي بار مخه کوي لا ازکا به ابدا در رسول الله پوجا سما تسکی چرته ونش عائشہ جان کی دا تواضع صفت دیر زیت او دا هر مسلمان لا پکار دے کی دا عاجزی صفت بگی تواضع عاجزی دے خپل صفت دے پدی من خوشالش عمر میں خطاب دا خلق رات لو او دا غی ولا کول صفتنی ولا کول مدح ولا کول پدی کی یو کس یو ځان راغه دا عمر ابن خطاب را جانو صفت یو کو چې تاغه سړی چې الله تعالی تا ته قدم فی الاسلام در نصیب کړی دی په اسلام کې پخوانی مسلمان به د هجرت د الله پلار کې کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابی وی هغه وفات شو تا نه خوشاله او به د خلافت وکړو او ته به وفات شو ټول مسلمانان به تا نه خوشاله وي نو ته ولي خپې نه عمر رضی الله عنه غمجن په دې وخت د مرګ کې لکه رسول معلومی د الله نه یریدا د الله خوف په تاریخ یې وړی دی ناغه تو یی دا تاکه خبري وکړلې دا د الله فضل په ما باندې ټولو دا د هغه مهرباني وا فزه چې دا کوم غمجن ما نو د دوه خبر د وژن غمجن ما یو رست راځي د الله د یری د وژن او دویم د دې د وژن غمجن ما چې دی امت سبا سکی زکه د عمر رضی الله عنه په وفات باندې فتنی را کولوي چې دی امت کې بس چل کی دا سپ پریشانی به واقع کی نظم دا غم ستاد وژن وای کله چې ځوان واپس روان شي عمر رضی الله عنه توکل نه پنسی کتوي پدې چې وخت کې زخمی دي او د مرګ حال ده وای دا لک بیت واپس کی دازوان چې واپس یې ک ناغه تی ویل چې یا ابن اخي اوراره ارفع ازارك دا لنگ او دا پنسي اوچتي ساته فانه اتقى لربك وانقى لثوبك دي کې دا الله تقوا دا او دا جامع صفائی دا پنسي ول راکای ور امیر المؤمنین خلیفہ دی او دا مرګ یاله او په دې وکه دا پنسو غم بسره دا امر بالمعروف نهی عن المنکر او دا رسول الله د سنت اهتمام کوم دا الله بماتي وای لکه خلق دی او خلق به وای او دا وړي وړو خبره کې ما غړی گئی پنسی کته دی ولان دی یو ګیره لاندې دا باندې دا باز خلک دا الله اسماء صفات یې دی غم ډیر وړه مسله ګڼي وای دا خو صدنه غټه خبره نه دا وای رسول الله سم د تابعداري خبره خلی ته وړي ښکارې کی دي ته پرسی غټه خبره ښکارې کی نو ګوره عمر رضی الله عنه وای دې سړي ته دا وشي د وګړي دې سم کاو حضرت ابن عباس رضی الله عنه راغی غد عمر رضی الله عنه صفات وکاو عمر وته وی تا ته تا اوستاپلر ستاسو عادت دا چې دا کافر م په مدینه کې ډیر پرې خدل دا یو غلامان ډیرو حضرت ابن عباس وته وی کستا خو خې مونږ به ملک نو عمر رضی الله عنه چې نه د دې وجر وس نشته پس دا چې ډیر مسلمانان شي وي څنګه وجنه دا علوج وس نشي وجله وجداله چې دیو خو منځونه کړی دی عربی زده کړی دی حجونه دروان دی عبادت کې نه څنګه وجنه دیل په دې کې علی رضی الله عنه اگر هغه او د عمر بن خطاب رضی الله عنه فضایل بیان کړل او دا ویل چې د ټولو خلکو نه زید محبوب پس د رسول الله نه ماته توی چې ستا په عمل زده الله سره ملاو شمه ما احد احب الي من ان القى الله بعمله الا عمر بن الخطاب رضي الله عنه چې د الله سره زم ملاو شمه ما څه د شي عملي لکه د عمر په شان زما د اخوا خدای په غیر د رسول الله یو د رسول الله عمل او یو د عمر بن الخطاب عمل ارمان د زما د شي عمل او به دا و فرمایل چې زده الله د ذات نه امید لرم اي يجعلك الله مع صاحبك الله بتا د ابو بکر د عمر رضی الله عنه د ابو بکر صدیق د دواړو سره بدی الله وګرځي په جنت کې بدی صحیح ځای کې ولی لاني كثيرا ما كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم د نبی صلی الله عليه وسلم دا خبر ډیر اوریدله چې ته به همیشه د پاره د ځان څخه ذکر کولې د څه به فرمایله فعلت انا وابو بکر وعمر وخرجت انا وابو بکر وعمر ودخلت انا وابو بکر وعمر وذهبت انا وابو بکر وعمر ودا خبر رسول الله ډیر کوله چې ما ابو بکر عمر دا کار وکړ ما ابو بکر عمر فلانکی زل لاړو چې تی په دې خبره کې ځان سره شریک کړي په قبر کې باندې الله سره شریک کړي په جنت کې باندې صلی الله شریک کړي دا زیر علی بن ابي طالب رضی الله عنه ورک علی بن ابي طالب دا عمر ابن خطاب رضی الله عنه سخر هم ده عمر ابن خطاب زوم هم ده ام کلثوم په نوم باندې ځان لور و ده علی رضی الله عنه هغه عمر ابن خطاب ته نکاح ور کړی و علی تم ډیر زیات محبوب و ته ګرانو شیګان چې ګم دی هغه د عمر د ابو بکر سره دښمنی لري او د علی په ظاهر بیان ای او حال دل چې علی ابن ابي طالب هغه سره دی چې د ابو بکر او د عمر سره محبت لري او د ځان نه غوره ګڼي دغه حقیقت نور مسلمانان دغه شان راتل او دغه مت یو صفتونه کوله په دې کې عمر بن خطاب رضی الله عنه یو کار دا وکړ چې د ځان نرسته د خلافت غم وسره و چې د مسلمانان افراد تفری نش نو امر یې وکړ چې یو شورا دې مقرره شي د خلیفہ د پاره زه د خپل ځان نرسته خلیفہ نه مقررم نائب ځکه په هغه باندې به اختلاف واقع شي او تاسو په مشوره باندې مقرر کړئ د شورا د پاره شپږ کسان منتخب کړل و مې به کې عبد الله بن عمر اسرا واسه یو یې پکې عثمان رضی الله عنه علی بن ابي طالب عبدالرحمن بن عوف سعد بن ابي وقاص طلحه بن عبيد الله او دارنګ زبير بن عوام د شپږ کسان د شورا مقرره کړه چې دی یو کس منتخب کو پس دغه به امیر استاد ټولو او دا شورا چې په درې ورځې کې بدن نه دنه فیصله کوي د شنه چې دا شورا وګدې شي بس وګدې شي اختلاف به پیدا شي ځکه خلافتونه من اختلافات ډېر زیات پیدا کی دا شپږ کسان به یو مقرره ای حضرت ابن عمر وتاس تاسو مشورې ته حاضرې کی خود له خلافت نه ورکوي که هيئت التعزیه له چې سره به خوشاله شي دغه د خوشحالي د بار د خپل زوی د خوشحالي د بر خلافت کې بس برخه نه ورکوي والا او مشوره کې سره حاضرې خیر ده داو کسان منتخب کړل ابو طلحه او مقداد من اسدی پاغي بن ودره ول جتا سو دی مشوره کوي مشوره وکي او تاسو به تاسو کې داران ولاړی پدې کې هغه درې کسان راول کې د زبیر او سعد عبدالرحمن بن عوف دا سعد رجانو او دارنګ زبیر دی راول کې د خپل او طلحه بن عبد الله دا خپل مشوره غدرې کسان لور کړل چې زمونږ تاسو درې درو سپارل عبدالرحمن تا او عثمان او علي ته مشوره لاله تاسو درې ورته څه په سرګ مونږ پاغې راځي پدې مابین کې عبدالرحمن بن عوف ویل چې دا کار ما تر اوس پاره زه تاسو دوړو کې یو منتخب کوم زه د خلافت نو کوم تاسو دوړو کې یو مقررم ما تر اوس پاره نه یوه دوړه چپ شلو عثمان او علي رضی الله عنهما دوړه چپ شي په دې کې عثمان سره د علي رضی الله عنه سره اول جدا شسان لیکن هغه ته ویلې کته ما چرته امیر کړلې بیعت می تاسو کوم مسلمانان ته می आवाज کې راځي نو ګره د عدل نه بکاره د انصاف نه بکاره د الله د حدود په بندي بکه او دا بکه او دا بکه او دا نشته نه وتا وکه او کته می چرته مامور کړلې او پتا باندې بل څوک مشرک مخامخه تعد بکه تابعداري بکه خلاف بنه کې مروريږي باندې د عربو خلکو ډیر او خیرته او خاص کر په صحابه رسول الله شي همدې چې په دستور کې نه کول چې عثمان زته مشر شي به عثمان سره جدا شغت دا خبره وکړه کته می چرته مشر کړلې نو عدل نه بکاره انصاف نه بکاره د الله د حدود پابندی بکې لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او عمر دا کارونه کړی دي چې بکې او کچرتا علی میر باندې مشرک ته عادت بکې او یو ټول وی چې بالکل صحیح دی په دې باندې کې دوړې به یو ځکه او لاسه عثمان لور کړ چې ارفع یدک یا عثمان لاسو شت کا هغه لاسو شت کو او دوسه بیا ته کو به وس علی له بیا ته کو بیا نور کسان سره کو بیا ټول مسلمانانو سره بیا ته کو عثمان رضانو خلیفہ شو خدا د عمر بن خطاب د وفات نه بعد دا شورا دا پیسلا وکړلا عمر رضی الله عنه چې کله وفات کېدل لحظات اخیره دا غو اخرین لحظې ناغه پدې کې دی خلیفتا چې رس تسمانه مقرری هغه ته وصیتونه وکړل مهم وصیتونه د انصار مبارک وصیت وکړو د مهاجرین مبارک وصیت وکړو د اهل ذمه او د کافر مبارک وصیت وکړو چې بایو سره ظلمونه کوي دا یو سره د وادي پابندی کوي زیدی په سیبه په نه مقرره وای زکه چې کله مسلمانان ظلمونه شروع کړي ظلم په عوامو به الله ته حکمتونه اخلي خلافتونه نعمتونه تېلي په کافرو به ظلم نه کوي کوم اهل ذمه چې تاسو په ملک دنه وشي ډیر خلک خلک وصیتونه وکړل اصحاب رسول الله په باره کې وصیتونه وکړل د دین په باره کې وکړل ډیر مزیدار وصیتونه دی هغه د دې وصیتونه بعد عبد الله بن عمر رضی الله عنه وای د سر په خپل پتون باندې خوسته وو ناغه دی ویل چې ابن عمر زما دا سر په اسمه ک باندې کېدا په دې پتن باندې مګدا د تواضع لله تعالی خپل الله ته عاجزی کول دا غنه یری دا او دا به ویل مرګور له صفات کا وای تاسو خدا وی وای عبد الله بن عباس ته ویل چې المغرور من غررتموه دوکا هغه څوک دی چې تاسو دوکا کوي تاسو ما مته بیانوي ولیکن ویل لعمر ان لم یغفر له ویل له هو ویل لامه ان لم یغفر له زما د پارم تبعید او زما د مور د پارم دا کمات الله شرط بخنه ونه کی او به فرمایلی والله لو ان لی تلاع الارض ذهب لفتدت به من عذاب الله قبل ان اراه قسم په الله کړه قسم کده سره در زما وې کنه دا مې الله له ورکوله او چې الله ما د خپل عذاب نه بچ کی هغه سره چې هغه ته بشارت ورکړې شوې ده د جنت زیری ول ورکړې شوې ده او دونه پاک انسان او د الله سبحانه وتعالى د دین دونه خدمت ته ټول خواهشات قربانول هغه د الله د عذاب نه لري د څه خلکو باندې به الله امن راولي سوچې دی سوچې به هغه مې بری دي تا وای چې لکه مونږ خو بس ډیر چت خلګي مخ بخلې شي خلګي د څه خلکو سره الله تعالی به سره حسابونه کوي د الله نه امید بم لري او سره به یریږي هم دا خوب د دې صحابه په زړه کې دی ته وګور د څه د نور صحابه واقعاتو کې مرزي د مرګ په وخت کې شر ځان ما په دې باندې چې یابا اما صباح الى النار و اما الى الجنه یو کاندو باندې پر وتو والا یا جنت ته کوزي دو والا او یا جهنم ته کوزي دو والا نو دا زما سره په دې سم کې باندې کېده هغه خیر ده دا یو برابر دی وینه لاندې کېده په دې حالت کې د عمر بن خطاب رضی الله عنه نه چې دا خبرې کولې لګي وو د شي لګې ته چې د هوش حالت کې اصای ورکل او روحي الله تعالی بر جنت ته ورساو یقینا یقینا هغه روح جنت ته رسیدلې ده. عمر رضی الله عنه چې کله وفات شو مخکنه امر کړو چې دا د درې ورځې منځونه به په مسجد نبوي کې صہیب رضی الله عنه کوي. صہیب ځکه منتخب کړو چې دا د مرګري او دوست دی او بل په دی وجه باندې دا مقرر کړو مشران صحابه ځکه نه مقررول ولیکه دا جمع ته مخکې شي نه به اشاره شي دې ته چې دا غنی خلیفہ دی. اشاره چرته خلافت ته ورنږي ځکه د جمع ورکول په هغه زمانه کې د خلافت معنی به ورکوله. نو په دی وجه باندې جمع ته نه مخکې کاوه مشران صحابه لکه عثمان علی عبدالرحمن عبد جمع ته نه مخکې کول د دې لپاره چې څوک دا ونه وجه دا غنی خلیفہ کړی دی. صہیب رضی الله عنه یو عام صحابي چې د عمر بن خطاب دوستو هغه د درې ورځې جمع هغه ورکولې په مسجد نبوي کې. به چې کله عمر رضی الله عنه وفات شو هغه له غسل ورکړی شو شهید هم دې خو غسل ورکړی شوی دی وجه دا ده چې درې ورځې پورې ژوندې پاتې شوی دی. شهید چې کله ژوندې پاتې شي د مارکې نه وروسته خوراس کاک وکړي خبرې اترې وکړي بیا هغه له غسل ورکول پکار دي او جنازه هم پی وي او کله چې سمدست وفات شي بیا د هغه غسل نه وي او جنازه پی کیو کبی نه کی اختیار ده. په شهید باندې جنازه مستحبه ده که چا وکړه بهتره کوي نه کړه خیر ده. نبی صلی الله علیه وسلم په بعض شهدا او جنازي کولی په بعض بیان کوله. نو عمر رضی الله عنه غسل ذکر ورکړل شو چې درې ورځې پای باندې تیر شو غسل ورکړل شو. سعید بن زید او عبد الله بن عمر او صحابه او دا صحابه له غسل ورکړه او به صحابه رضی الله عنه جنازه وکړه او د مسجد نبی په خوا کې به جنازه وکړه شو د قبر او د منبر په مابین کې په دغه ځای کې به جنازه وشو ګویا کې مسجد کې شوې ده ځکه بین القبر والمنبر دا مسجد جوړیږي. په مسجد کې جنازه جایز ده اگر که د مسجد نه بهر بهتره ده په عام اوقات کې لیکن د خاصو کسانو لپاره جنازه سره په مسجد کې کولای شي. او داغه نه بعد به د عائشه دغه کوټې ته ور داخل کړی شو او دای اوسیت کړی عبد الله بن عمر ته چې ځکه وفات شمه به هم د عائشې اجازه غواړي ولې د سنه چې بجون کې به معنی حیا ول ورزي په دې وجه باندې ماته اجازه راکړي پس د مرګ به معنی نه ریږي نو به اجازه نه راکړي زه چې وفات شوم دای کوټې ته تاسو زوی وړل به اجازه غواړي. عبد الله بن عمر به اجازه طلب کړله چې عمر بن خطاب رضی الله عنه امیر المؤمنین ته اجازه غواړي مخکې نه ماته ویلې دي چې تی به د کوټه کې پرې دی او کنه هغه چې بالکل ما اجازه مخکې کړه د وسمه اجازه درې واره به په هغه ځای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې خښ کړی شو دا ورکوټه کوټه ده د څلورو قبرونو په مقدار زی پکې ده. اول قبر په مدینه کې دا قبله جنوبی طرف ته ده لکه زمونږ د مسجد د اخیر طرف چې والد منبر نه د اخیر طرف نو اول قبر چې ده د مخ کې صف کې واخله چې مخ در رسول الله صلی الله علیه وسلم دې طرف ته ده هغه طرف ده او دوی پروت دي او به پسې ابو بکر صدیق د نمایي بدن در رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه سر شروع شوی او به عمر بن خطاب پسې د ابو بکر صدیق د نمایي بدن نه دا هغه سر شروع شوی نو دوی وګدوګد یو بل ته نږدې نږدې پراته دي او یو دیوال ته پراته دي. به دغه کوټه په وروسته زمانه کې هغه بند کړی شوی دا د عشره ځانه بل اوله کې دي ته ورتلله آزاده خو چې کله وای عمر رضی الله عنه پکې خر شو نو بیا به ما د هغه د قبر نه حیا کوله. ما دخلت بیتی الا وانا مشدوده علی ثیابی جامع په ما په ځان راټولولې حیا من عمر د عمر رضی الله عنه به حیا راتلله. د دینه باج غلط په داخلي وي ګور د مړي نظر لګي زکه دا غلطه خبره ده نه دا د عائشه رضی الله عنها ډیره حیات اشاره ده چې د قبر نم حیا کوي او سره چې کړه ډیر حیا نه شي د کتاب نم له حیا ورزي د ونه بوټو د حیوانات نم له حیا ورزي. عائشه رضی الله عنها د قبر نه حیا کوله به وای په حیا کې داخله ده. ورسته زمانه کې بیا غیت څلور دیوالونه ولېش نږدې زمانه کې څلور دیوالونه د دې د وجنه د ابوبکر او د عمر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبرونه دا چا ډیره موده په زمانه کې نه دی دي. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ته هم نو معلوم شي هغه د مسدی کې راغله هغه په روایت نقل کړه ده په سنسر د سفیان التمار تابعین چې هغه وای ما د نبی صلی الله علیه وسلم او د ابوبکر او د عمر قبرونه لیدلی چې هغه واړه واړه قبرونه او مفتوحه حتن به بطحاء العرس الحمراء شنو اسره سره کانی به پراته دي او دیو لیست په مقدار باندې واړه واړه قبرونه دي او دا سنت طریقه ده چې قبرونه دي سی وی د نبی صلی الله علیه وسلم قبر په میدان باندې وی لیکن هغه ځکه ذکر کړی شوی دی چې د مشرکانو د شرک د یری د وجنه چې شرک به خلق ونیږي هغه څو چې معلم د توحید د سنا چې دغه د قبر نه شرک شرته پیدا نشي نو دا درې وړ په دغه ځای کې خلق کړی شو او دیوالونه هغه نه چاپیر کړی شوی دي. څوک هغه ته نشي ور رسېدلی, نو څوک د قبرونه لیدلی شي. اوس چې کوم خلک لاړ شي او غزې ته سلام کوي, داسې دیوال کې سوری کړی دی د خلکو د اطمینان دپاره. ادی اولنی دیوال کې سوری دی, فقط خلک نه وایي چې دغه ځای کې مخامخ خبر دی. منځ کې هغه د درې دیوالونو اخوا خبر دی, یو دا دیوال له درې دیوالونو په شاخوا نور دی, هغه نه ښکاره کېږي خبر. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر او عمر رضی الله عنهما درې واړه په یو ځای باندې پراته دي. او حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ها کدا نبعثو, یو ورځ وي روانو ابوبکر یې ښي طرف ته او عمر رضی الله عنه یې چپ طرف ته, او یې فرمایي چې د قیامت پر ورځ به موږ دغه شان راپاڅیږو. لاول به د ځمکه چې وچو د قیامت پر ورځ نبی صلی الله علیه وسلم به تر اوځي, او ورپسې به ابوبکر او عمر رضی الله عنه بیا به نور انسانان راپاڅي. لاول به دا درې واړه راپاڅيږي د ځمکې د قیامت پر ورځ باندې. او دا به څونه لوی عزت شدی خلق الله تعالی ورکړی دی, دلی شرف ته ورکړی شوی دی. داغې نه بعد عمر بن خطاب رضی الله عنه خلق هغه په شډیر زیات خفه ستومانه, تر دې چې وای طعام تیار کړی شو عام مسافرو لپاره. طعام لکه بیت المال نه به طعام ورکړی کېده, دا خیرات نو دا د میلمنو لپاره پروګرام همیشه لپاره بده شي. وای خلکو خوراک نه کاو, دسترخوان چې کور کې به کې کودل شي خلکو به خوراک نه کاو, کوم میلمانه چې هغه خوراک نه کاو دریو درد د وجه. عباس رضی الله عنه ته چې خلکو رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمه دې موږ سره خوراک کړی دی, ابوبکر صدیق و فاطمه دې موږ خوراک کړی دی, ته خوراک کده سکاک نه لبودی دا به خامخا کو دې نه بغیر وخت نه تیریږي خوراک وکړ مجبورتیا ده خیر دی. نو الاول هغه شروع کړ, بیا نور مسلمانان شروع کړل. نو مسلمان دې سخت درد ورسېد د عمر بن خطاب په وفات باندې. دا چې وفات شو مخکې موږ د دوه واقعات ویلو چې خلکو ډېر صفتونه کړي وو, او وروسته هم د مسلمانانو په خوله باندې د هغه ډېر ښکلي ښکلي صفتونه ویلې شوي دي. معاویه رضی الله عنه به فرمایلې دنیا چې وه د ابوبکر صدیق نه مخ اړولې وو د هغه خواله نه وه راغلې, او هغه هم پرې اراض کړی وو, نه دنیا وه نه هغه دنیا ته مایل وو. او عمر بن خطاب هغه سړی وو چې ارادته الدنیا ولم یریدها, دنیا پسې راغلې وه که ډېره پسې راغلې وه, لیکن د دې اراده د دنیا نه د دنیا له الله ته ورکړې وا. او دا ډېر ګران کاری چې دنیا نه یو سره ضرورت کې دا آسان دی, او چې دنیا کله سوی ته راشي او د خپل کې پریوز او بیسو الله ته ولور کی, او به د الله سبحانه و تعالی په دین باندې عمل هغه کې لګي وي او خپل خواهشات قرباني. نو دا ګران کاری وای, دا امر سره دی چې دنیا د دې اراده کړې وا, د دنیا اراده نه دا کړې. عبد الله بن مسعود و فرمایله کله چې عمر بن خطاب وفات شو, لو ان علم اهل الارض وضع في كفه الميزان, کله چې ټول زمکه ولا علم په دا تل په یو طرف کې کی خدلې شي, او وضع علم عمر في كفه, او عمر علم په دې بل کفه کې کی خدلې شي, په دې بل شابل کې, لرجح بها علم عمر, دا عمر رضی الله عنه دا علم په پاغي باندې راجي شي, دا په غول شي, دا په افضل شي. او دا به فرمایل چې لقد ذهب ب 19 العلم, کله چې دا وفات شو نه سه علم ځان سوي وړو. عبد الله بن عمر دا اسلم نه تپوس وک, اسلم د عمر بن خطاب غلام, او دا خپل زوی دی, دا ابن عمر خود زوی دی, بلار سره تعلق کمی, او دا غلام تعلق د خپل مولا سره ډیری. ناغه نه تپوس وک چې دا عمر ځان څنګه سړیو, ناغه وته ویل چې د شپې به د عبادتونه کول, د ورځې به دا کول. مخیا واقعا من ویلې و, یو سړی راغی د مصر نه او مسجد کې کېناسته, و عمر بشرته ودی کې څنګه چلل, اغه چراغ ودا تاسو څنګه خبر ورکوي دا می ویل, اغه الا ان نمت باللیل نزعت نفسي ولا ان نمت بالنهار زعت رعيتي, کده ورځ ود شمه قوم تبا کی, او کده شپه ود شمه نفس می زای کی, فكيف بالنوم بين هذان, خوبونه به څنګه وکم. د وژن د عمر زان بدن تپ شیو کمزور شیو, د ډیر بی خوبی د وژن, او د ډیر تکلیف د تیر اول د وژن چې مشقت به ډیر تیراو. نو عبد الله بن عمر ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما رأيته أجد وأجود من عمر بن خطاب, ده عمر بن خطاب پشانتا کر انسان, ده پشانتا دیر کوشش ولا انسان, دا ما چرتا نگلی دلی دیر ناشنا انسانو. عمر بن خطاب رضی عنو دیر زد پزیلتون دی ناشنا ناشنا پزیلتون, چی ده حدیثو پا کتابونو کی ذکر دیو سمم مخ کی ذکر کردیو. نو دا اغا شخصیتو یو مجسمه ده نور و, چی ده دنیا نلالا او زمکی تا, او دغه به دا ویل عبد الله بن مسعود علی بن حسین حذیفه بن الیمان دغه ټول دا خبره نقل وا په مختلف الفاظ باندې, چې وای عمر ابن خطاب وای دسی مثال لکه یو قاله مثل عمر مثل الحصن كان الناس يدخلون فيه ولا يخرجون منه فقلام مثال خلق بور داخل ذل بيت بيت نواتل او عمر نويداد اسلام مثال داغه په زمانه کې بخلق اسلام تر داخل ذل بيت بيت نواتل کله چې عمر رضی الله عنه وفات شو نو ان سلم الحصن دا قلا دیوال مات شو چې مات شو نو فن الناس يخرجون منه ولا يدخلون فيه خلق د دې اسلام نه بوشوزی او داخله دل وته ګران دي اسلام کې را داخله دل د خلکو یعنی کم دي دای مبالغتن دا خبره کړې ده او د اسلام نه وتل د خلکو ډیر شلو وس به یو یو تی وزي وزي با زګه جه پتنی دا غو زمانی نه بعد را کولاوي شولې او فضائله مشهوره کثیره دا غو فضائل ډیر زید دي او مشهور دي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم فضائل لري د حدیثو په کتابونو کې غړي زید دي دا خلیفہ راشد د خلفای راشدین نه یقینی جنتی دا په جنتی تب کې څو شک کیدا به کافری زکه چې رسول الله صم فرمایلی دی چې ابو بکر فی الجنه و عمر فی الجنه او بشمره حدیث دا په فضایل کې راغلی فرمایلی کې زمان روسته نبی راتله نو عمر ابن خطاب به نبی و دا غسړی جده ته به الهامونه کیدا انتهای عبادت په کېډیرو تواضع عاجزی به الله تعالی روا د الله په حکمونو کې سخت شړیو چې د الله امر بچا ما تاو نه بالکل لای نه برداشت کاو او په سیاست باندې عزت پویدا د عدل او انصاف نړیر کار اخستو د ارچ اسره محسن او احسان کول والا انسانو ډیر عظیم شخصیت الله سبحانه و تعالی دې امت ته ورکړو چې موږ په فخر پکړ دي الله سبحانه و تعالی د دې صحابه کرامو تابعداري دې موږ تاسو سره نصیب کړي او د دې په نقش قدم دې الله موږ تاسو روان کړي صلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه.